întrebare de Joiu, pentru frumoasa cita expunere, ajung de cuvânt. Și mergem mai departe cu altă intervenție a unui personaj care, sau pe banieră, dacă vedeți, care chiar are, zicem, cheia informații, vorba de Libul General al Filologiei în România, sunt profesor Ioan Tălgan, care m-a vorbit despre informația arhivată, o paradigma criticii la început, fapt, și m-a criticii la început cu 2003. Deci a și o greșeală cu da, asta nu l-am făcut eu, mă rog, că l-am fost pe care tot ce eu. Domnule, pentru ce aveți cuvânt? Mulțumesc, domnule profesor. Onorată asistență, stimați colegi, mă bucur că am aici o parte de susținători din profesia noastră. Comunicarea mea dorește să marcheze tema care trăim, epoca pe care o parcurgem din punctul de vedere al profesiunii noastre, aceea de arhivist. Arhivistica este informație arhivată. De fapt, este titlul meu, vreau să mă numească arhivele, cu un termen mai apropiat temei acestei reuniuni foarte interesante. Arhivele dețin informație și nu informație depășită în vechită, ci o informație pe care o păstrăm exact din acest motiv, fiindcă mai avem nevoie de ea sau credem că vom mai avea nevoie de ea. Deci este actuală. Prin urmare, știința practică și legată de știința arhivelor fac parte din științele informației și suntem perfect acasă, ba chiar foarte acasă, într-o discuție pe tema informației la general. Revoluția din acest domeniu a determinat o revoluție și în domeniul nostru, al informației arhivate. Și aș vrea să mă refer foarte subțint asupra câtorva caracteristici ale acestei schimbări care ne marchează de câteva decenii. În expresia unui teoretician olandez, noua paradigmă a arhivisticii este un model explicativ pentru domeniul științific, pentru acest domeniu științific aflat într-un nou stadiu al dezvoltării sale. Un model care definește fundamentele științei arhivistice și care face acest lucru pe baza unor noțiuni clasice, dar care sunt reinventate și reconceptualizate. Multă vreme, până nu de mult, arhivistica era cunoscută doar ca o practică menită să facă arhivele folositoare. A fost acceptată apoi, de câteva secole ce drept, în șirul disciplinelor auxiliare ale istoriei. Astăzi, la reuniuni și în studii de specialitate, se pune problema, va chiar se fundamentează prin tratate, caracterul de știință al arhivisticii. Sunt istorici, arhiviști, care susțin că în măsura în care arhivistica rămâne o disciplină auxiliară pentru istorie, în aceeași măsură și istoria este pentru arhivistică auxiliară. Dar aici este un teren foarte teoretic și nu există asupra. Noua paradigmă este legată, fără îndoială, în câmpul nostru de ceea ce s-a numit revoluția informațională, mai ales în domeniul tehnologiei informației. Arhivistica este, revoluția arhivistică, să spunem, este consecință, dar în același timp parte a acestei revoluții. Fenomenele care se petrec sub ochii noștri sunt menite să înnoiască din temelii practica și teoria domeniului nostru. Este vorba, în primul rând, de o schimbare a caracteristicilor fundamentale ale documentului. Apariția documentului electronic dematerializat sau document virtual determină o schimbare totală a condițiilor de păstrare, de inventariere, de folosire și așa mai departe. Spre deosebire de ce s-a întâmplat până acum, însuși accesul la informație devine dependent de tehnologie. Până acum era de ajuns să cunoaștem limba și scrierea și înțelegeam informații. De acum nu mai este nevoie, nu mai este posibil fără ajutorul mașinii și a unor creații omenești, software, etc. O altă caracteristică este capacitatea uriașă de stocare. Arhiviștii stochează în general sub 10%, ba chiar în unele țări mai riguroase, 5% din hârtia cu informații relevante creată în societate. În condițiile în care avem capacități de stocare sporite, deci vom putea, la modul economic, să stocăm mult mai multă informație. Această capacitate de stocare este de asemenea determinată de marginile tehnologice, de limitele tehnologice, dar mai e o problemă fundamentală care nu s-a rezolvat până acum. Informația pe suport electronic, cum zicem noi, virtuală, nu se poate păstra 800 de ani, așa ca și pergamentele de la Arhivele Naționale astăzi. Deci e o problemă ce rămâne pentru viitor de rezolvat. Probleme, schimbare în domeniul accesului. Arhiva ajunge la domiciliu și cred că fiecare din dumneavoastră puteți să consultați anumite documente pe calculatorul personal. Are loc o lărgire a frontierelor arhivistice. Se dezvoltă noi documente, mai ales cu caracter științific și tehnic, inginerești, de arhitectură, medicale, meteo și așa mai departe, audiovizuale de toate tipurile. Documentele electronice provoacă schimbări decisive în ceea ce privește în domeniul arhivistic, extizând competențele arhivistului, odinioară cantonat doar pe ultima parte din ciclul de viață al documentelor. Arhivistul intervine acum și unul de foarte recent, pe întregul ciclu încă de la crearea actelor, va chiar mai dinainte, din momentul nașterii tehnologiei informatice care generează documentele. În ce privește documentele de arhivă de tip nou, contextul este cel care devine acum la fel de important ca și documentul, ca și suportul în sine. Deci contextul în care acestea se creează. A apărut activitatea și documentele în rețea și o nouă arhitectură arhivistică. În fine, o redefinire a conceptului competențelor profesionale, un nou statut al arhivistului. S-au dezvoltat puternic asociațiile profesionale, din păcate la noi au cam slăbit în ultima vreme, a apărut un cod deontologic al profesiunii recunoscut pe plan mondial. Au apărut probleme de natură nouă care nu țin neapărat de specificul arhivistic în domeniul accesului, transparența administrativă, dreptul la imagine și la viață privată, dreptul de autor în domeniul arhivelor. În pofida schimbărilor profunde, însă, conceptele fundamentale rămân aceleași. Arhivă, arhivare, fișier, dosar, chiar diplomatica, disciplina auxiliară care se ocupă cu autenticitatea și descrierea documentului în sine, se folosește și pentru documentul electronic. În fine, apar conflicte de frontieră între disciplinele din domeniul informației pentru stăpânirea noilor teritorii. Arhiviștii și informaticienii sunt obligați să lucreze în același domeniu. În fine, de asemenea, este fenomenul globalizării, despre care nu vreau să mai insist, fiindcă vești cunoscut. Se apreciază că arhivistica în acest moment este tehnica științelor informației. E o afirmație la care nu mai insist, că nu am plecat. Și ultima mea problemă este unde sunt arhivele românești în acord cu provocării de acestea documente. Trebuie să vă spun că suntem încă în faza clasică a arhivisticii, a practicii și a teoriei și încă și aceasta neterminată sau nedesăvârșită. Avem un început de informatizare în arhivele naționale, în urma în general a întregii societăți românești sau altor instituții culturale. Prin urmare, suntem abia la început, la un început de schimbare de paradigmă, ca să revin la titlul pretențios. De asemenea, există un mare pericol pentru arhivele statului, deci pentru stat. În ce privește, e pericolul de eliminare de pe piața documentelor electronice. Instituția noastră, lăsată în urmă, în acest sector, este înlocuită pe zi ce trece de tot felul de organizații, mai puțin publice, mai ales private, care iau în stăpânire informația prezentului și viitorului. Este de asemenea un mare pericol de haos informațional în zilele noastre și trebuie și trăit în viața publică în general. Și ca să nu mai insist, vreau să închei o formulă care deja a devenit catoniană la mine. Avem nevoie de o altă politică a activelor în